دو جہاں کا اجالا ہمارا نبی، دو رتبے میں اونچا نہیں ہے کوئی، ان سے رتبے میں اونچا نہیں ہے کوئی، شان میں سب سے والا ہمارا نبی، شان میں سب سے بالا ہمارا نبی، دور زحمت ہوئی آ گیا بن کے جب، دور زحمت ہوئی آ گیا جب، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، رحمت حق تعالی ہمارا نبی، آسیوں شفاعت کا محشر کے دن، آسیوں پہ شفاعت کا محشر کے دن، ڈال دے گا دوشالا ہمارا نبی، ڈال دے گا دوشالا ہمارا نبی، اپنے ہر امتی کو کرے گا عطا، اپنے کوثر کا پیالہ ہمارا نبی، آب کوثر کا پیالہ ہمارا نبی، اپنی نوری توجہ سے دل کا ریاض، اپنی نوری توجہ سے دل کا ریاض، دور کرتا ہے جالا ہمارا نبی، دور کرتا ہے جالا ہمارا نبی، دو جہاں بڑی شان والا ہوں۔